Merhabalar, La Pinta Catalan Grup Tabaco'nun 1971 tarihli bir kaydıyla başladığı Desintegrasyon Rio de Janeiro'lu Transfusa'nın yeni mahsullerinden Chapa Mamba ve Ningen Presta ile devam ediyor. Diyanet Güzel Gordo. Chapamamba'nın ardından Barcelona San Celoni'den Cyril Adurmiente'nin Deriva isimli parçasını dinlediniz. Şimdi daha eski bir parça alacak sırayı. Arjantinli Luis Alberto Spinetta'nın 2 sene hayatta kalan projesi Pescado Rabioso'da 1973 tarihli Bajas. Llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además70'lerden devam ediyoruz. Adres Brezilya'nın eski başkentlerinden Salvador de Bahia, Novos Baianos ve Avenida Dança sizlerle. Quando cheguei tudo tudo, tudo estava virado. Apenas viro me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois. Depois de esgotar o tempo regulamentar, de um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo pra casa. Mas se você vem perto eu vou lá, eu vou lá. No canto do cisco, no canto do olho a menina dança. Dentro da menina, a menina dança. E se você fecha o olho a menina ainda dança. Dentro da menina, ainda dança. Até o sol raiar, até o sol raiar. Até dentro de você nascer, nascer o que há. Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado. İspanya'dan peş peşe iki isim var şimdi sırada. Dinlemeye başladığınız parçanın çoğu Humbert ve Saz arkadaşlarına ait. Colorete y Quita Sueños. Ardından da Nudo Zurdo'dan No Me Toque'yi seçtik. Solían llamarte las ratas del pueblo. Mierda de infancia, esquivando pedradas, paletos, animales. Semana se encienden las luces, ya se acaba la farsa. Te vistes de negro, tacones y pluma, colorete y quita sueño. Y el compás de las miradas. Te va la noche en el fragor de la batalla. Te va a comprar en las boutiques de temporada. Te va la fiesta y no dormir nunca en tu cama. Noches de colores, de secretos, en los baños apareces puntual en la divina. Noches de colores, de secretos, en los baños apareces puntual en la divina. Reputada discoteca clandestina. Thank you. İki İspanyol'dan sonra tekrar Atlantik'in öbür tarafındayız. Piti Alvarez'in dağılan grubu Intoxicados'tan 2005 tarihli bir balada. Fuego. Otra vez no sea cierto, pero siento. serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Dame el matafuegos, que el incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego. Intoxicados'un ardından Rio de Janeiro'lu Le Almeida'yı dinledik. Vamos ver Sol. Şimdi tek şarkılık bir şöhrete sahip bir ikiliyi dinleyeceğiz. Arjantinli Maxi Truzzo ve İtalyan video sanatçısı Frank De Mauro'dan mürekkep ikili Roy Vedas. 1998 yılında çıkan single'ları Avrupa'da ve Türkiye'de çok dinlenmişti. Merak edenler için Maxi Truzzo DJ ve prodüktör yapmaya devam ediyor. Fakat böyle başarıyı bir daha yakalayamadı. Frank De Mauro hakkında ise maalesef malumatım yok. Fragments of Life'ın İspanyolca versiyonu dinliyoruz.

sırada bizim yaşadığımız coğrafyada doğmuş olsa büyük ihtimalle bir arabesk efsanesi olurdu diye düşündüğüm Sergio Sampaio var. Bağır yanık sözleri ve melodisiyle El Quere Botarme Bloco na Rua'yı dinlemeye başladık. Que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira e que Durango Kid quase me pegou. Bugünkü son parça efsane sıfatının sonuna kadar hak eden Arjantinli kült grup Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota'dan La Pequeña Novia del Carioca. Haftaya görüşmek üzere. Un día. después, después de vos, crucé los dedos. La barca pasó y el río quedó al fin quieto. Al fin, yeah.